Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo'da Bir Önce Sağlık programında yine beraberiz 16 Aralık 2016 gününde. Bugün gerçekten çok hem sevdiğimiz bir dostumuz, hem arkadaşımız, meslektaşımız, hem bir yazar, hem bir şair. Biz şimdi Ayşegül tanıtacak. Çok heyecanlıyız kendisini burada ağırlamaktan. Bir dostumuzla program yapacağız. Ayşegül'cüm, tanıtımı sana bırakıyorum. Konuğumuz Doktor Ali Özyurt. Anestezi ve reanimasyon uzmanı. Aynı zamanda halk sağlığında doktorası var. İstanbul Tabip Odası'nın efsanevi aktivisti. Dersem sanıyorum herkes tanışmış olur diye düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin de Yüksek Onur Kurulu'nda görev yapmaktadır. Yüksek Onur Kurulu bizim açımızdan en yüksekteki mesleki kurulumuzdur. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bir kere her şeyden önce kabul edip geldiğiniz için. Bu arada yeni bir kitabınız çıktı. Söz Uçar, Yazı Kalır, Ali Özyurt. Ne yayınları bu? Renas yayınlarından, evet. Yeni. Hatta imza günleri de oluyor. Çok etkileyici, çok hoş bir kitap. Biraz bu kitabın içeriğinden azıcık bahsedelim mi Ayşegül, ne dersin? Ondan sonra da Ali Özyurt'un o çok renkli, çok şapkalı kişiliğinle devam ederiz diye düşünüyorum. Ne anlatıyorsunuz? Biz tabii okuduk ama dinleyicilerimiz için, okumayanlar için neler var kitapta? Evet, aslında kitap 3 bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. İlk bölüm biraz benim kendi anılarımı içeren, çocukluğumun geçtiği Gazi Osman Paşa'yı, daha sonraki üniversite yıllarım, Cerrahpaşa'da geçen üniversite yıllarım ve üniversiteden sonra 30 yılı aşkın süren gerek meslek örgütünde, gerekse diğer sivil toplum örgütündeki aktivistliğimi anlatan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bölümde ise Gezi dönemindeki bir nevi belki tanıklıklar, o zaman tuttuğum günlüklerin yer aldığı bölüm denebilir. Üçüncü olarak da benim İstanbul Tabip Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptığım 2010-2014 yılları arasında bir sağlık haber portalı yapıyorduk, Hekimedia adı altında. Orada yazdığım günlük güncel olaylara ilişkin makalelerden derlenen bir kitap oldu söyleyebilirim. O yüzden adına anı ve deneme dedik. Evet, evet, gerçekten çok sıcacık bir kitap değil mi Ayşegül? Yani insan hani bir gecede okunabilecek gibi hızlı elinden bırakası gelmiyor. Ve tabii burada şey çok önemli, deneyimler, o aldığınız notların önemi. Ta bebeklikten, doğumdan hani şu güne kadar olan tüm yaşanmışlıkları. Hem Türkiye'nin o dönemlerini de yansıtacak şekilde, evet, ele almışsınız. Söz uçar, yazı kalır demiş Doktor Ali Özyurt. Ali Özyurt'un sosyal medyada da çok zengin bir takipçi kitlesi vardı. Ali Özyurt'un ayırt edici özelliklerinden biri olarak görüyorum ben. Hiçbir zaman çevresinden kendisini sakınan bir aydın olmadı Ali Özyurt. Kitapta bunun aslında nişanesi. Kitap çok ilginç çünkü Türkiye'de de dizilere baktığınızda defalarca döndürülüp biliyorsunuz doktor dizileri tekrar tekrar gösterilir. Üçüncü tekrarı bile gayet iyi reyting alır. Ama burada doktorların hayatlarının gerçek hikayeleri var. Yani o şaşalı, süslü, süslenmiş, püslenmiş değil. Gerçekten bir doktorun hayat hikayesini okumak isteyenler bu kitaba ilgi göstermeli diye düşünüyorum. Hı hı. Bir de esprili bir dille anlatılmış. Yani espri katılmamış ama doktorların genelde yaşamı esprilidir. Ondan dolayı da bu da esprili olmuş. İkizler Kıraathanesi anlatımları. Ben yetişemedim İkizler Kıraathanesi'ne. Cerrahpaşalı'da değildim. Ama Ali abi şahane anlatıyor onu. Evet. Belki biraz İkizler Kıraathanesi'nden bir şeyler anlatır bize. Evet, aslında Cerrahpaşalılar ikiye ayrılır. İkizlere gidenler ve gitmeyenler diye. Ve genellikle ikizliğe gitmeyenler gerçek Cerrahpaşa olarak sayılmaz. Gerçekten de bizim Cerrahpaşa'yı bilenler, mahallesini bilenler hemen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısında 3 katlı ve 1 bodrum katı olmak üzere bir eski bir bina vardır. Köhne bir bina olmasına rağmen aslında bu bizim fakülte yıllarımızdan ayrılmaz bir parçasıydı. Çünkü bizler önce sabah ikizlere uğrarız. Orayı bir tavaf ederiz. oradaki çaylarımız evet, simitler eşliğinde içeriz. Ve daha sonra işte üşümüş ellerimizi ve vücudumuzda hemen kahvenin girişindeki ortasındaki dev sobada ısıtarak güne başlarız. O yüzden de ikizler biçim önemlidir. Beyazıt'ta da Sakarya kahvesi vardı. Belki dinleyiciler içerisinden bilen olur. Orada da böyle aynı şekilde evet. Öğrencilerin İkizlerin bir önemli özelliği aslında bir komünal bir hayat orada yaşanır. Zengini, fakiri, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneyisi herkesin buluştuğu. Keza sınıfsal ayrımın olmadığı yani daha doğrusu biliyorsunuz bir çömez ve usta ayrım vardır. Birinci sınıfta okuyanlar, altın sınıfta okuyanlar pek birbirine buluşamazlar. O da yok muydu Ali abi? O da ne yazık ki yoktu. Fakat onun olumlu yanları olduğu gibi ki ben mesela birinci sınıftayken altın sınıftaki internler ve abilerle çok iç içe beraberdim. Çünkü bir oyun masasının etrafında buluşup King ile başlayan daha sonra bir işle devam eden bir hayat olurdu. Fakat kötü yanı şuydu bir oynarken genellikle biz çömezler yenilirdik ve hesaplar bize kalırdı. O yüzden evde aldığımız bütün harçlıkları o abilerin içtikleri meyve sularına, çaylara ve kahvelere giderdi. Öyle bir olumsuz yanı da vardı. Fakat o King ne kadar keyifli bir oyundu. Ben yıllardır tabii hiç oynamadım ama yani çok severdim. O King oynayacağım anı beklerdim. Ama bir iç tabii çok öte bir şey galiba. Siz evet. Halletmişsiniz. Evet. Ali abinin, Ali Özyurt'un bir de özelliği, ayırt edici özelliği sevgili Betügül hocam şu oluyor. Ali Özyurt'un belki yazmasında nedeni odur diye düşünüyorum. Çok zengin bir hayal gücü var. Çok zengin bir imgelem gücü var. Ve hayallerin de gerçeğe dönüşebileceğine inanan bir kişi. Ondan dolayı belki efsanevi aktivistidir diye düşünüyorum İstanbul Tabip Odası'nın. Evet evet. Bir de tabii yani aktivistliğine gerçekten gireceğiz ama şey çok hoşuma gitti benim kitapta. Yani yazmaya niyetlenmesinin sebebi hani zamanın elinden bir şeyler kurtarmak cümlesi. Evet. Çok güzel, çok hoş ve belki hani özendirici de bir şey aynı zamanda. Tabii bu kadar aktivizm olunca da anlatacak çok da şey var. Evet. Biraz onlara girelim isterseniz. Pekala. Evet. Şeyin aslında ön sözü yazan Selçuk Hoca'nın, Selçuk Erez Hoca'nın o kadar güzel anlatmış ki ben müsaade edersen oradan iki cümle bir şey okuyayım. Tabii biz bu arada konuğa hiç söz vermiyoruz farkındaysan hep biz konuşuyor olduk ama neyse şimdi sözü bırakırız. Ali Özyurt'un gelmesi bizi heyecanlandırdı çünkü gerçekten çok önemsiyoruz hem kitabını hem yaşadıklarını hem aktivizmini. Şöyle söylüyor Selçuk Erez Hoca. Bu mutlu sonuca doğru gidebilmenin, bu sonuca bir an önce kavuşabilmenin yolu o ülkedeki eylemcilerin yani aktivistlerin sayılarının çoğaltılmasına ve bu kimselerin etkin çabalar sergileyebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle aktivistleri özellikle bu toprakların aktivistlerini tanımamız gerekir. Kimlerdir, ne biçim kimselerdir, neden aktivist olurlar? Onları etliye sütlüye dokunmayan, birbirlerine rüzgar estiğinde değil, eğil ki kırılmayasın diyen, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen yurttaşlardan ayıran nelerdir? Aktivistleri tanımamız, onları insanlığın sorunlarıyla ilgilenmeye yol açanın ne olduğunu anlamamız gerekir diyor. İşte biz de bunu anlamak istiyoruz. Evet. Ne neden oldu bütün bu aktivizmdeki performansınızı yaptıklarınıza? Evet belki bu sorunun yanıtını vermek için çok geriye gitmek gerekir. Çocukluğum, yetiştiğim çevre, ailem. Belki çok daha ileri gidersek aslında dedemi almak isterim burada. Dedem Kurtuluş Savaşı'nda savaşan bir gaziydi. Ve ben biraz onun anılarıyla büyüdüm. Biz köken olarak aslında Karadenizliyiz, Trabzon kökenliyiz. Dedemin Kurtuluş Savaşı öncesinde de bir hazin bir öyküsü de var. Daha 12-13 yaşlarındayken 1915 Rus işgali sırasında dedem rehin alınarak Gürcistan'a getiriyor ve 3 yıl orada rehin kalıyor. Ve daha sonra aile onu ölmüş olarak varsayıyor ve bir sabah vakti işte sakallar içinde eve girince tanınmaz hale geliyor ve korkuyor aslında bir yabancı diye. Ve daha sonra hemen akabinde de 18 yaşında Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Ve dedemden o savaş öykülerini dinlerdim. Dedem çünkü Trabzon'dan kalkıp İzmir'de işte Yunanlılarla savaştıktan sonra ona aslında orada ganimet ya da bir takım Rumlardan kalan arsa ve araziler teklif edilmesine rağmen hiçbir şeyi reddederek, her şeyi teperek aslında gerisin geriye gidip kendi köyüne, bir Rum köyü aslında orası da Gahura diye bir köye yerleşip orada hayatını devam ettirmiş. Ve tek yaptığı şey aslında kendi emeğiyle geçinmek olmuştur. Belki ondan kalan bir genetik miras olabilir diye düşünüyorum. Ben de aslında doğup büyüdüğüm ortamlarda hep yoksulların, yalnızların, yoksulların ve ötekilerin aslında yanında olmaya çalıştım. Onlara yardımcı olmaya çalıştım. Her zaman iktidardan uzak kalan, zenginlerden uzak kalan ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, paranın işte önemli olmadığı bir dönemde aslında bizim yaşadığımız dönem. Böyle bir hayat hikayem ve felsefem vardı. Aslında bunu biraz da bana ailem de aşılamıştı. Çünkü onlar da çok para önemsenmiyordu. Ve belki bu yardımseverlik, insan sevgisi, işte insanlık, büyük Nazım'ın büyük insanlık dediği bu duyguların biraz hercimerç olmasıyla bu aktivizm dünyasına ben de katıldım. Zaten Türkiye'nin siyasi ortamını biliyorsunuz. Biz 80 öncesi orta öğretim okuyan insanlarız. O dönemdeki ciddi öğrenci olayları, çatışmalar, sayıları işte yüzleri bulan farklı sağ sol ayrımlarını. Biz de onların içinde bir sol sempatizan olarak yer aldık. Orada tabii ki sağ kalmak önemliydi. Cesaret isterdi ve aynı zamanda da biz Ayşegül belki haklıdır. Bazıları ya yani belki bir pembe bir ya bir devrime inanmıştık açıkçası. Benim daha sonra konuştuğum arkadaşlar hiç biz inanmamıştık ama ben gerçekten bir devrim olacağına inanmıştım ve 12 Eylül sabahında tank sesleri bizim evin önünden geçen tanklarla uyandığımda aslında bir devrim oldu diye almıştım. Ondan sonra darbeye uyandığımızı fark ettim. O açıdan benim hayatım böyle geçti. Daha sonra belki asıl dünyaya açılmam Cerrahpaşa ile oldu diyebilirim. Cerrahpaşa çok önemli bir hem bulunduğu semt olarak hem de bir fakülte olarak Türkiye'nin en eski üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin bir parçası. Ve Cerrahpaşa çok kozmopolit bir yer. Hem mekan olarak hem de çevre olarak hem oradaki öğrenci açısından. Oradaki 1-12 Eylül sonrasında olduğundan dolayı artık siyasi yasaklar vardı. Ve Cerrahpaşa'da ben oradaki sosyalist insanlar, Türkiye'nin değişik yerine insanlarla birlikte oldum. Aslında bir okul gibi oldu benim için ve orada ben hem hayatı öğrendim hem insanları tanıdım. Hem de oradaki arkadaşların imecosuyla işte bizlere verdiği kitaplar, dergileri okuyarak dünya görüşüm değişti. Sosyalizmi orada öğrendim. İnsanlığı da aslında öğrendim diyebilirim. Evet. Ve Cerrahpaşa benim için gerçekten de bu aktivizmin başlangıç noktasıdır diyebilirim. Evet. Yine yani aslında aktivist olmanın hani sokakta yürümek, slogan atmak olmadığını, iyi bir altyapı, iyi okuduğunuzu görüyoruz kitaptan. Bu tabii çok önemli bir şey. Altyapıyı iyi oluşturmak ve ona göre belki yönelmek gerçekten önemli. Yani sadece sokağa çıkıp bağırmakla aktivist olunmuyor. Çünkü bu kitapta da bu çok güzel görülüyor. Gerçekten bir eleştirel yazıda da var. O da deniyor ki keşke sokaktaki insan bu kitabı okusa da hani bir hekimin yaşamını bu kadar sade bir dille görebilse. Bir de Ali Özyurt'un mezun olduğu dönem çok ilginç bir dönem. Cerrahpaşa 1987 değil mi? Bu kuşağı, bu mezuniyet grubunu bu kadar özel yapan nedir? Çok duyuyoruz Cerrahpaşa 1987'yi. Evet, aslında tabii nasıl söylesem, benim söylediklerimin bilimsel bir değeri belki yok ama şöyle bir tarihsel bir dönemden bahsedebiliriz. Sonuçta 12 Eylül 1980 askeri darbesinden hemen sonra gelen bir kuşaktan bahsediyoruz. Bu kuşak aslında bir nevi 78 kuşağı da denebilir. Bazıları bu kuşağı biliyorsunuz itik kuşak olarak da adlandırılıyor. Bu kuşak hala umutları olan, işte hala gelecekten beklentileri olan bir kuşak ve ağırlıklı olarak da orta sınıf diyebileceğimiz insanların çocuklarından oluşan bir kuşak. O 12 Eylül'ün baskıcı, sıkıntı tüm ortamı, gece sokağa çıkma sıkıntının olduğu bir ortamda belki birbirimize daha fazla bağlandık. Belki bizim birbirimize daha fazla güvendik. Buna belki ihtiyacımız vardı. Ondan dolayı dostluklar, dayanışma duyguları çok gelişti. Ve aradan neredeyse 35-36 yıl geçmesine rağmen biz hala birbirimizi arıyoruz, birbirimize birlikte oluyoruz ve sık sık her fırsatta da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ben bunun biraz 12 Eylül 80 darbesindeki sonraki ortam ve 78 kuşağına özgü bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü kayıplar veren bir kuşak, evet. Hayalleri yıkılan bir kuşak ve belki de bütün o kayıplar, hayal kırıklıklarını dostluk ve dayanışmayla yenmeye, gidermeye çalıştığımızı düşünüyorum. Birer el ele tutuşup dayanışarak evet. Belki. Bir ara verelim. Hem de dinlenmiş peki. Olalım. Biraz sizi de dinlendirelim. İlk parçamızı bugün Hüsnü Arıkan'dan dinleyeceğiz. Bir Sentezer ile birlikte söyleyecek. Bu 2015'te Ada Müzik'ten Kırık Hava isimli albümden bir parça. Hüsnü Arıkan'ı belki biliyorsunuz, mutlaka biliyorsunuz. Söz yazarı, besteci, yazar, Ezgi'nin Günlüğü grubunun eski vokalisti. Sözleri şöyle, onun için bunu sizin kızınız Neşe'ye ithaf edeyim dedim. Ağaçlar bizim gibi uyurlar, uyanırlar bizim gibi. Şimdi sokaklar Buse'ler ordusunda. Çünkü sen geldin, aşk sana benzedi. Öyle bir rüya öyle. Evet, öyle bir rüya. Bitiren boşaldı sonra meydanlara kuşlar indi. Seni beklerken her şey sana benzedi. Sonra bir ağaç indi, ağaç sana benzedi. Bir şarkı yanaştı iskeleye. Kelimeler sana benzedi. Sonra bir yağmur indi, sonra ebem kuşakları. Sonra sen geldin, sen geldin bütün sokaklara. Öyle bir rüya öyle, öyle bir rüya öyle, öyle bir rüya öyle. Raydan çıkmış vay. Sensiz bunca yıl nasıl yaşadığıma vay ki ömrüme vay. Beyoğlu'nda bir tramvay. Raydan çıkmış vay. Yıkıldı gitti içimizdeki saray. Vay ki aşkımıza vay. Sokaklar Buse'ler ordusunda. Çünkü sen geldin, aşk sana benzedi. Öyle bir rüya öyle, Hüsnü Erkan Birsen Tezer ile birlikte söyledi. Öyle bir rüya ve bunu sevgili Ali Özyurt'un kızı Neşe'ye gönderdik. Öyle bir rüya diye. Evet Ayşegül'cüm. Ali Özyurt'un uzmanlık alanından konuşmaya başlamak istiyorum. Anestezi ve reanimasyon ana bilim dalında uzman ve uzun süre Siyami Ersek Hastanesi'nde çalışmış. Siyami Ersek ve reanimasyon uzmanı dediğimizde aslında ölümle yaşamın arasında bu çizgide bir yaşam akla geliyor. Evet. Tabii ki bu yaşam arasında bu sınırda yaşayan tıp sanatını icra eden bir kişinin meselesinin ölüm olması gerekir. Yani olmamasına imkan yok. Kitapta da şöyle tarif ediyor. Bazı olguları tarif etmek zordur. Ölüm de onlardan birisidir. Ölümün üzerimizde bıraktığı izleri anlamak için ancak o acıyı yaşamak gerekir. Ölüm acısı ise acıların en büyüklerindendir. Ve şöyle diyor. Ne hayata sonuna kadar asılacağım çılgın aşık Mecnun gibi, ne de hayatı bırakacağım Bezgin Bekir gibi. Olduğu gibi yaşayacağım hayatı diyor. Aslında demek ki bu kadar sınırda yaşamış bir insanın bulduğu çözüm bu. Evet. Bu da bana göre bir hayat dersidir diye düşünüyorum. Olduğu gibi yaşamak hayatı, olduğu evet. gibi almak hayatı. Ben bunu unutmadım ve bunu da not ettim. Böyle bir yaşamı yaşamak nasıl bir his, nasıl bir duygu yaratıyor? Kişinin de bu türlü korkuları oluyor mu? Ölüm ana meselesi oluyor mu insanın? Özellikle bir reanimasyon uzmanının, Siyami Ersek'te çalışan bir reanimasyon uzmanının meselesi haline geliyor mu ölüm? Böyle bir mesele haline gelince en küçüğünden büyüğüne kadar hastalıklarla yaşama becerisi nasıl oluyor? Hastalık hastası mı oluyor? Yani yaşamı nasıl idare ediyor, ben merak ediyorum. Evet, sondan başlamak istedim. Hastalık hastası deyince aklıma hem benim kendi fakülte yıllarım geldi, hem de tedavi olduğum, belki birazdan çalışacağız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencilerinin arasındaki konuşmaları hatırladım. Benim hatırladığım bundan yaklaşık bir 30 yıl kadar önce, yine böyle bir soğuk bir kış günü, ellerimin morardığını hatırlıyorum. Ve o günde aslında konjenital kalp hastalıkları dersine girmiştim kardiyolojiden. Ve ben de kesin bir işte fallo var diyerek kardiyoloji hocamıza koştum. Ve ellerimi gösterdim, morarmış ellerimi. O da şimdi beni biraz azarlayarak aslında gerisin geri göndermişti. Ve ben o zaman acaba bende bir hastalığım var mı diye düşünmüştüm. Fakat bu Cerrahpaşa'daki tıp öğrencilerini görünce kendi konuşmalarına ben tanıklık ettiğimde, birisi işte omuzu ağır zaman acaba işte bende bir bize de çok sık malign bir durum var ya da ne bileyim bir ben var, acaba bu bir malign melanom mu diye. Hocam ben acaba sarılık mı oldum diye sürekli gidip evet. test yaptırmak isterdim. Ve bunun aslında bizim tıp öğrencilerin nasıl söylesem o şeyi olduğunu söyleyeyim, düşünüyorum. Onların muhtemelen okudukları dersler ve öğrendikçe aslında en kötü hastalıkları ya da en kötü rahatsızlıklarını kendilerine mal etme endişesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bende de benzer şeyler vardı. Ölüm kısmına gelirsek, ben gerçekten de Siyami Ersek bir kalp damar hastanesi, kalp, her türlü kalp hastalıklarının tedavi edildiği bir hastane. Ve üzülerek söylemek gerekir ki biz neredeyse her gün hastalarımızın, yaşam vermeye çalıştığımız hastalarının bir kısmının ne yazık ki öldüklerine tanıklık ederdik. Daha doğrusu onları yaşama kavuşturmak için 24 saat, 36 saat, 48 saat başında beklememize rağmen, ama öyle bir an gelirdi ki onların ölmelerini engelleyemezdik. Bu tabii ki önceleri bizde büyük bir üzüntü, hüsran, acı ve yas tutmamıza yol açardı. Ancak belli bir süre sonra bu ölümleri mesleki profesyonelizm gereği olsa gerek kanıksamaya başladık. Ve ölümler arttıkça, bizim deneyimimiz arttıkça da günlük yaşamımızın aslında sıradan bir olayı gibi değerlendirdik. Bir soğuk bir belki bir tanım oldu ama gerçeğinde bu olduğunu söyleyebilirim. Fakat ne zaman ki hastalıklar ve ölüm kendi yakın çevremizden kendimize doğru geldikçe bu gerçeklikle yüzle gelmeye başladık ve onu daha çok içselleştirip ve onun üzerine düşünmeye başladık. Bende de öyle oldu. Kayıplar tabii ki çok önemli. benim ilk kaybım annemin kaybı oldu 93 yılında. Ben yine o zamanlar Siyah Mersek'te son sene asistanıydım. Ve annem ani bir şekilde mide kanseri teşhisi konup Cerrahpaşa'da ameliyata alındı. Ve ameliyatın hemen ertesinde de benim de mesleğim olan reanimasyon ünitesine kaldırıldı. Çünkü sepsise girmişti, septik şoka girmişti ve yaşam mücadelesi veriyordu. Ve ben 3 hafta orada kendi mesleğimi icra etmeye çalıştım. Ta ki oradaki yoğun bakımdaki hocalarım beni neredeyse yoğun bakım ünitesinden kovana kadar. Çünkü gece gündüz annemin yanında kalıyordum. Çünkü onu yaşama kavuşturmak için. Fakat bütün bu çabalarımız annemin ölmesine engel olamadı. Ve ben o 3 hafta boyunca gece gündüz hep ağladım, sürekli ağladım. Ta ki annem öldüğü ana kadar. Annem öldükten sonra artık o ağlamayı kesmiştim. Ölüm tabii ki böyle bir duygu. Daha sonra ablam meme kanseri oldu. 2007 yılında. Ve ablamı da 2010 yılında 3 yıl sonra kaybettik. Ablamın kanser süreci aslında benim de kanser tanısı aldığım süreçte eş zamanlı olmuştu. O zaman onunla bir hem kanser hastası olarak hem de bir en yakın olarak empati kurdum ve onun ölmekte olduğu son dönem, terminal safhada diyeceğimiz 6 ay ablamın yanına gidemedim. Neden derseniz onun yanına gittiğimde, onu gördüğümde ağlayacaktım ve onun da benim gözyaşlarımı görmesini istememiştim. O açıdan ancak öldükten sonra bana haber verdiler. O da özel bir arkadaş çevresi yanıma gönderildi. Ve ben haberi öyle almış oldum. Özetle ölümün nasıl söylesem kim olduğu ve şeyi önemli, size ne kadar yakın olduğu ölen kişinin ve ölüm anının, genç ölümler de biliyorsunuz burada çok önemli. Ve son olarak da babamın ölümü gerçekleşti bundan bir yıl sonra, yani 2011 yılında. Babamla ilgili işte önemli bir durum. O da artık 3 yıl yatağa bağlı kalmıştı. Ve yoğun bakım ihtiyacı vardı ve üzülerek söylemek gerekirse annemi mezun olduğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda kaybetmiştim. Ve 93 yılında öldükten sonra ben Cerrahpaşa'ya yaklaşık 15 yıl gidemedim. Hatta yolundan da geçemedim o olay yaşadığım için. Babam da ne yazık ki Siyah Mersek Hastanesi'nde kendi çalıştığım, kendi yönettiğim yoğun bakım ünitesine yatıp 3 haftada kaybettik. Ve ben 2011'de babamı orada kaybettikten sonra bir daha o yoğun bakım kapısından içeri girmedim. Ölüm böyle bir duygu. Kendime gelecek olursak, madem konuyu açtınız, sonuçta bizler önce insanız. Hekim olmamıza rağmen bizler hastalıktan da muaf değiliz. Biz de normal insanlar gibi hasta olabiliyoruz. Ben de sonuçta bir kanser denen, çok sık görülen bir hastalıkla 2004 yılında tanıştım. Ve o gün bugündür bu hastalıkla mücadele ediyorum, tedavi görüyorum. Tabii ki kanser gerçekten de biz her ne kadar hekim olmamıza rağmen, hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmamıza rağmen, o nasıl söylesem kanserin adı bile o, değil mi? Halkta yarattığı o duyguların aynısını bizler de yaşıyoruz. Yani zaten bunu inkar edemeyiz. Yani gerçekten hem bir yoğun bakım anestezi ve reanimasyon uzmanı, hem yakınlarında bu ölümleri yaşamış biri olarak ve sonra kendinde hastalığı bir uzman hekim olarak bu alanla ilgili de, hani kanserle ilgili değil ama ölümle yaşam arasında gidip gelen hastalarla ilgilenen bir hekim olarak, buradaki duygularınız zaten çok önemli. Bu kitabı biraz da özelleştiren tarafı da bu bence de. Yani izin verirseniz biraz devam etmek isterim. Tabii ki, çok isteriz. Şimdi şöyle bir şey. Normal bir insan hastalandığı zaman hastalığı hakkında çok fazla bilgi bilmeyebilir. Daha çok bilmez. Nasıl seyredeceğini de çok fazla bilmez. Tedavisi hakkında bilgisi olmaz. Bizim hekimlerde ise biz hastalığın her türlü seyrini biliriz. Nasıl seyredeceğini, an ben, dakika dakika, gün gün, ay ay, yıl yıl nasıl seyredeceğini biliriz. Ben kendimden örnek vermek gerekirsem, sonuçta bir kansere yakalandığım zaman bu kanserin ne kadar bir ömrüm olduğumu tahmin olarak biliyordum. Hangi safhalardan geçeceğini biliyordum. diğer organlara sıçrayıp sıçramayacağından tutun, hangi organ daha fazla sıçrayacağından bilgilerine sahiptim. Kullanacağım ilaçların ne gibi yan etkileri olduğunu biliyordum. Nelerle karşılaşacağımı biliyordum. Hatta daha da ileri gideyim. Sonuç olarak hepimiz ölümlüyüz. Tabii ki. Bir kısmımız işte hastalıkla ölürüz, bir kısmımız kazayla ölürüz, bir kısmımız doğal bir ölümle ölürüz. Ben tabii ki farklı bu saydığım nedenlerden ölebileceğim gibi ağırlık olarak bu kansere bağlı bir nedenden öleceğimi en azından öngörüyorum ve düşünüyorum. Mesleğim de bu olduğundan dolayı biraz da yoğun bakım ve reanimasyon. Bana benzer hastalığın da tedavisini yaptığım için de bir nevi ölüm algoritmam aslında gözümün önüne hep gidiyor. O safhaları. Tabii ki onları her zaman düşünmüyorum gerçi ama işte bazen düşündüğüm zaman karamsarlığa kapılıyorum. İşte umutsuzluğa kapılıyorum ve belki içime kapanıyorum diyebilirim. Fakat bunlar çok hızla geçiyor. Hep olumlu ve pozitif yönden baktığım için olaylara. Yaşadığım gün iyi geçerse, herhangi bir ağrısızlığım olmazsa, tedaviye de bir olumlu bir yanıt aldığımı duyarsam bütün dünyalar benim oluyor. Ve sanki yüzlerce yani onlarca yıl yaşayacakmış gibi hayata asılmaya devam ediyorum. Ve nerede bıraktıysam oradan da hayata devam ediyorum. Bu aslında benim belki de bir yaşam biçimim oldu. O yüzden ben kitapta da yazdım. Kanseri herkes çok olumsuzlar, kötüler. Fakat ben kanserin benim hayatımı değiştirdiğini ve bu yönden bu kitabın da çıkmasına neden olan bir hastalık dediğim gibi. O yüzden kanseri sevdiğimi de söylüyorum bu kitapta. Bir ironik olarak. Her şerde bir hayır vardır diyorsunuz evet. Hatta değil mi? Evet. Belki de zaten işte insan hani bir şeyleri hücrelerine kadar yaşayınca yani o dostlukların, arkadaşlıkların önemi. Yani bu kitapta sizin anılarınızda mesela bir arkadaş toplantınızı anlatıyorsunuz. Ben evet. Sanki oradaymışım gibi onu okudum, yaşadım ve o sıcaklığı hissettim. Gerçekten biz de şu anda buradan çıktığımızda ne yaşayacağımızı bilmiyoruz doğrusunu evet. İsterseniz. O açıdan iyi bir bakış açısı diye düşünüyorum. Tabii insanlar değil sistemler de hasta oluyor. Evet. Bir aktivist olunca biz reanimasyon tarafını konuştuk ama biraz da evet. Halk sağlığı tarafından konuşalım evet. İsterseniz. Sistemler hasta olduğunda çözümler üretiliyor. Veya bazen suni hastalıklar üretiliyor sistemlerle ilgili ve suni çözüm yöntemleri. Sözü sağlıkta dönüşüme getireceğim. Evet. Sağlıkta dönüşümü hem klinisyen olarak hem halk sağlıkçı olarak kuramsalını da bilen bir kişi karşımızda. Evet. Sağlıkta dönüşümde neler yaşadık ana olarak, major olarak neler yaşadık ve siz ne düşünüyorsunuz sağlıkta dönüşümde? Özellikle yani 30 yıllık. Bir hekim evet. Olarak bunu gerçekten hani tecrübe ettiğiniz eskiyle yeniyi kıyaslayarak bize neler söyleyeceksiniz? Biz çok aslında bununla ilgili programlar yaptık ama şimdi evet. Sizin deneyiminiz çok daha farklı. Evet ben isterseniz işin teorik kısmına girmeden kendi 30 yıllık meslek deneyim, yaşadıklarım, meslek örgütlerindeki yaşadıklarım ve yaptığımız saltı düşme karşı yaptığımız mücadele üzerinden birkaç şey söylemek isterim. Aslında sağlıkta dönüşümden öncesine gelmemiz gerekiyor. Sağlıkta dönüşüm programı bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarda 224 sayılı sosyalizasyon yasasıyla herkese eşit ücretsiz sağlık hizmetinin ortadan kaldırıldığı bir programdır. Bu açıdan bakarsak aslında sosyal devlet ilkesinin yıkıldığı, anayasal bir hak olarak sağlığın anayasal hak olmaktan çıkarıldığı ve sağlığın aslında 1980'den sonra yaşanan bu neoliberal rüzgarla birlikte piyasalaştığı, piyasaya açıldığı bir dönem olarak görmek gerekir. Bir takım süslü laflarla belki bunlar geçiştirildi ama aslında bence sağlıkta dönüşüm programı nedir derseniz en güzel bunun yanıtı aslında sağlıkta dönüşüm programı sağlığın piyasaya açılması, alınır satılır bir hizmet olması, hasta kavramının ortadan kaldırarak hastanın müşteri olduğu ve kamusal bir hizmet olarak öngörülen, 60 yılın sınırı bu şekilde görülen sağlık hizmetlerinin aslında evet. Özel sektör eliyle verilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve devlet aslında burada çok açık söylememiz gerekir ki nasıl eğitim ve diğer alanlarda olduğu gibi de sağlıktan da elini çekerek ve bunu aslında piyasanın acımasız koşullarına devretmiştir. Ve insanlara da aslında siz nasıl olursa olun, yani paranız ne kadar yeterse o kadar sağlık hizmeti alın demiştir. Aslında bu şekilde de insanları sınıflandırmıştır ve en alttakiler, ezilenler, yoksullar, işsizler sağlık hizmetinden yararlanamaz hale sokulmuştur. Tabii ki bunu nereden çıkıyorsunuz derseniz, daha yeni kayıtlar da var, belki de biliyorsunuz. Bugün bir sosyal güvenlik prim var, biliyorsunuz. Bir SGK prim dedikleri bir prim var. Bu primi devlet fakir olanlardan almadığını söylüyor. Yani asgari ücretin 1/3'ünün altında geliri olduğunu ispatlayanlardan, ki buna bir gelir testi deniyor. Almayacağını söylüyor ve diğerlerinin prim ödemesi şartı koşuyor. Yani priminizi ödeyemezseniz bugün sağlık hizmeti alamıyorsunuz. Evet. Ancak geçen açıklarında 5 milyon vatandaşımız primini ödemediği gerekçesiyle aslında hastanelere gittiği zaman, aile sağlık merkezlerine gittiği zaman kimliğini veriyor. Eskiden kimliğinizi attığınız zaman hiçbir şey soğuksuz sualsız sağlık hizmeti alırken, şimdi provizyon dedikleri bir aşamaya giriyor ve orada prim ödenmedi dendiği zaman da bütün şey önüne kapatılıyor. Siz söyleyin, 5 milyon ekranlar, kişi kadar diyorsunuz. Ve size güle güle diyorsunuz diyorlar ve o insan sağlık hizmetine mahrum kalıyor. Şimdi sağlıklı dönüşüm programı bu. Hiçbir insani yanı olmayan, ana nasıl söylesem, sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmayan bir sistem. O yüzden biz buna 14 yıl önce de karşı geldik. Bugün de karşı geliyoruz ve yarın da karşı gelmeye devam edeceğiz. Çünkü sağlıkta dönüşüm programı ezilen insanlar, emekçilerden yana bir program değildir. Evet. Bir ara verelim. Ondan sonra biraz bununla ilgili tecrübeleriniz, yaşadıklarınız, belki anılarınız da var muhtemelen. Evet. Sağlıkta dönüşüm nedeniyle yaşananlar var. Hekimlerin pratik yaşamda hani sizin kitabınızda da jurnal hattı dediğiniz tabirle yaşadıkları var. Biraz onlara girip ondan sonra da belki Gezi dönemindeki hekimliğiniz, aktivistliğinizde de devam ederiz. Şimdi babası besteci ve Koroşevi İtsak Levi olan bir kişi, Yasmin Levi, ondan bir parça gelecek. Babası dediğim İtsak Levi 1919 Manisa'da doğmuş, bir sefaret aslında. Ve dolayısıyla Yasmin Levi de bu hem Endülüs sefaret müziğinden, Latin müziğinden, Türk ezgilerinden, Arap etkilerine kadar etkilenmiş bir şarkıcı. Şimdi ondan sizin için seçtim Sayın Ali Özyurt. Aman Doktor. Teşekkürler. Aman Doktor, toplamı Churiam, porque quiero vivir de los llantos y la marquimia. Muy presto me voy a morir. Doctor, papá, Churiam, porque quiero vivir de los llantos y la marquilla. Muy presto me voy a morir. De los llantos y la marquilla. Muy presto me voy a morir. Me duele, el corazón me bate, y si salgo loca, no hay quien me mate. Amor, hicites muy lindo mancebo, ya me dirítimites como el cebo. Thank you. Aman doctor, topame churiano, porque quiero vivir de los llantos y la marequilla. Muy presto me voy a morir de los llantos y la marequilla. Muy presto me voy a morir. Amor contigo y que ha de huesos escote Yasmin Levy'den dinledik. Aman doktor, sevgili Ali Özyurt içindi bu parça. Şimdi tabii süre çok hızlı geçiyor. Sizinle konuşacak çok fazla konu var ama hızlı birçoğuna değinmek isteriz. Şeyde kaldık, sağlıkta dönüşüm programı ve sizin 30 yıllık hekimlik hayatınız boyunca hani biraz birkaç dakika en azından neler yaşadığınız bununla ilgili, evet, ondan bahsedebilirsek. Aslında ben izin verirseniz sağlıkta dönüşüm programı öncesi ve sonrası bakarsak ki benim meslek hayatım yarısı öncesinde geçti, yarısı da sonrasında geçti. Şunu söyleyebilirim, yani ben sağlıktan dönüşüm programıyla beraber mesleğimden soğudum ve mesleği yapma isteğimi, arzumu kaybettim. Neden derseniz, ben daha çocuk yaşlarda, ilkokula başlarken hekim olmak istemiştim ve bu bilinçsiz bir seçimdi aslında. Çok derine girmek istemeyeyim. Bir hayaldi aslında bu, hepimizin olduğu gibi ve bu hayalimiz peşinde koştuk. Bir beyaz önlük giymek, insanlara şifa dağıtmak, dertlere derman olmak, bir modern Lokman hekim olma hayalimiz vardı. Ve aslında bu hayal yaparken de koruyucu hekimlik de ön plandaydı. Aşısız insanlar kalmasın, insanlar hastalanmadan sağaltılsın istiyorduk. Ve bütün bu aslında adanmışlık bir nevi belki de benim kendi siyasi görüşüm sosyalizm adanmışlık gibiydi. Ve aslında biz de o hayalde şey yaptık, mesleğimize devam ettik ve ölüm tehlikesini göze alarak aslında bu mesleği yaptık ve bizim meslek bildiğiniz gibi dünyanın en tehlikeli iş sınıfına giriyor. Hı hı. Hem ölümler, hem iş kazaları, hem meslek hastalıklarının en fazla olduğu bir meslek grubu. Biz o yüzden bunu göze alarak bu mesleği yaptık. Fakat sağlıkta dönüşüm programı aslında bize farklı bir şey söyledi. Bize bir makinenin dişlisi olmanız gerektiğini söyledi ve biz de aslında bunu kabul etmedik. Evet. Yani sağlıkta dönüşüm programı aslında bize şunu demişti. Bütün öğrendiklerimiz, bütün Hipokrat'tan beri aldığımız bilgileri reset etmemiz istendi. Bunları yok sayın ve bundan sonra siz aslında tıpkı bir fabrikada çalışan işçiler gibi bir bantta yürüyen bir makinenin dişlerini takın dendi bize. Ve aslında bizim birçoğumuz bunu kabul etmedik, reddettik. Fakat birçok arkadaşımız mecburiyetten bir nevi ekmek parası kazanmasından dolayı da bu sistemin içine girdiler. Ben o açıdan bu sağlıkta dönüşüm programının çok başarılı olacağını düşünmüyorum ve bugünden baktığımız zaman da zaten baktığınız gibi biraz önce söylediğim 5 milyon insan prim ödemeleri için sağlık hizmeti alamıyor. Evet. Yine biliyorsunuz bir kara delik denilen 100 milyar civarında da aslında bu sağlıkta dönüşüm nedeniyle bir çıtı aktıran bir para var. Sonuçta bu sürdürülebilir bir durum değil. Değil. Çok sayıda bu arada bu sistemden etkilenen hekim ölümleri, intiharları vesaire de yaşandı. Değil mi? Onları da anmadan geçmemek. Sabimler'den dolayı Melike, evet. Doktor Melike'nin durumu vardı. Yani yerli yersiz şikayetlerle değil mi o ölümler, intiharlar da yaşanmış oldu. Hekime şiddet arttı. Hekime şiddet arttı. Evet, sağlık dönüşümden sonra itibarsızlaştırılmaya çalışıldı hekimlik biraz da. Evet. Ama tabii hekimlik itibarlı bir meslektir. Son araştırmalarda gayet itibarlı olduğunu gösteriyor ama sanıyorum 2013 Haziran'ı da bu itibarı biraz daha parlattı. Evet. Artık yeni bir terminolojimiz var. Gezi hekimleri diyoruz. Evet. Gezi hekimleri, gezi hekimliği hakkında aslında en rahat konuşabilecek kişi Ali Özyurt. Bizim de tanışma hikayemiz gezi hekimliğinde. Benim bir arkadaşım revirde çalışıyordu da. O arkadaşımla ilgilenmişti Ali Özyurt. Gezi hekimliği, gezi sizin yaşamınızda nasıl bir ışık yaktı? Evet, gezi aslında benim yaşamımda kurduğum sosyalizm rüyasını gerçekleştiği kısa da olsa bir 15 günde olsa bir zaman dilimiydi. Tıpkı Paris Komünü'nde olduğu gibi gezide aslında ben sınıfsız bir toplumu o küçük bir alanda da olsa bir gezi parkında gördüm, yaşadım. O yüzden gezi benim yaşamımın gerçekten en parlak dönemidir diyebilirim ve o anı yaşadıktan sonra aslında ölsem gam yemem derler ya, evet. O duyguya da kapıldığımı söyleyebilirim. Şu anda bile gözleriniz parlıyor zaten anlatırken. Gezi içinde belki şunu da söylemek lazım. Gerçekten beyaz önlüklü insanlar oraya koşturar yaralara yardım etmek için hiçbir gaye gütmeden ve aslında bu da hekimlerin amaçlarının para kazanmak olmadığını, para hiç önemsemediklerini ve bir idealizm uğruna bu mesleki yaptıklarının bence en büyük göstergesi ve kanıtıdır. Gezide çünkü binlerce hekim, tıp öğrencisi, diğer sağlık çalışanları orada insanlara yardım etmek. Devletin uzatmak istemediği aslında eli uzatmak için oraya koştular. O yüzden Gezi bence bir insanlık dersidir aynı zamanda. Ve bu insanlık dersi sınavında tabii ki birçok insanlar, birçok meslek grubu başarıyla not aldı ama bence hekimler ve sağlık meslek mensupları da bence 10 aldılar orada. Bunun da aslında kanıtları belli. Çünkü nereye giderseniz gidin hem bize büyük övgülerden bahsediyorlar ve hem de bizim orada varlığımızla o gezi direnişçileri güç aldıklarını, enerji aldıklarını bize her zaman söylüyorlar. Evet, ki zaten zorlamayla olacak bir şey değil. Sağlık çadırları kuruldu. Yani sedye hasta taşınırken sabahlara kadar gerçekten malzemeler depolandı değil mi? Şeylerde gerçekten çok önemli. Ali abilerin bir mobil basın açıklaması vardır gezinin sonunda. Evet. Polisler itiyordu kalkanlarla. Bakıyorum Ali abiler yürüyerek basın açıklaması yapıyorlar. Evet, evet. Orada da şöyle demişlerdi. Hiçbir hastamızın adını vermeyiz. Biz Hipokrat yemini ettik demişlerdi. Ben de bir arkadaşımla yazıyordum. Bir yazar arkadaşım. Evet. Seray Şahiner adını da anayım. Seray demişti ki Ayşegül bugün anladım ben tıbbın niye bu kadar puanı yüksek demişti. Orada izin misiniz? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Taksim meydanı çıkışı yasaktı. Ve biz bir açıklama yapmak istemiştik. Hekimler olarak sağlık durumuna ilgili. O yasağı ilk delen bizdik orada. Ve mobil olması nedeniyle çünkü polis hemen engelledi ve bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Ve öyle bir mobil dünyada ilk bir açıklama yapmış olduk. Evet, sizin de deyiminizle gezi direnişi parlayan bir şimşek ışığı gibi geçip gitti. Ama aklımızda duruyor. Son bir dakikamız kaldı. Evet. Onda da şimdi başka şimşekler çakıyor ülkemizde. Ve bir genç hekim o adayımızı bu son bombalamada kaybettik. Bir dakikada onunla ilgili görüşlerinizi alıp programı bitirelim. Evet, aslında gerçekten 19 yaşındaki Tıbbiyeli Berkay'ın ölümü beni çok üzdü. Sosyal medyada çok bahsedildi. Ben de diğer ölüler için de üzülürken, onları da anarken Tıbbiyeli olması dolayısıyla ve yakın dostlarımın tanıdığı olması dolayısıyla biraz ona odaklandım bu süreçte. Gerçekten kabus gibi bir geceydi o, bildiğiniz gibi. Ve Berkay için düşündüm ve pazar gecesi bir Berkay şiir seçkileri yaptım. Bu arada Berkay'ın da aslında bir sol sosyalist görüşleri hayran olduğunu, Deniz Geçmiş hayranı olduğunu, İsmail Korkmaz hayranı olduğunu öğrendim. O için ben de ona güle güle Berkay demek için bir şiir seçkisi yaptım. Kısa kısa izin verirseniz Edip Cansever'den aldım. Bunları okumak isterim. Berkay'a güle güle derken, onunla vedalaşırken bu şiirlerle vedalaşmak isterim. Hem de programın da sonunu bu şekilde şiirle bitirmiş oluruz. Zaten sizinle şiir konuşmadan olmazdı. Evet. Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Her iki gün arasında bir titreyiştir yüreklerimiz. Bir hüzün kaç kişinin hüznü olurdu çıkarsak toplamak yerine? Her hüzün başka türlü olurdu. Günüzel kimi yerde gecidir artık. Bakışım kumdan şimdi. Önce yastı ışınlar, sonra karanlık. Avuçlarımı yüzüme kapatıyorum. Ben kapatır kapatmaz evet biliyorum iki kere karanlık. Bir hüzün kaç kişinin hüznü olurdu çıkarsak toplamak yerine? Her hüzün başka türlü olurdu. Güle güle Berkay. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir şeyler buramızda yanaraktan güle güle diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar samimiyetle bizimle bütün bunları paylaştığınız, bu güzel kitabı yazdığınız için. Gerçekten söz uçar, yazı kalır. Yazıyla bunları sabitlemek çok hoş. Değil mi Ayşegül'cüğüm? Evet, son şiir de harikaydı. Edip Cansever'in şiiri. Dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket en vurucu dizesidir. Evet. Dilerim o pazar yerlerine benzeyen memleketimizde derlenir, toplanır. Daha coşkulu, daha neşeli, Gezi'deki gibi programlar yapabiliriz. Evet, zamanın elinden başka şeyleri de kurtarmak üzere bir ikinci kitabı da bekliyoruz diyelim ve hemen son parçamızla programa son veriyoruz. Teşekkür ederim. Bu parça Bülent Ortaçgil'den, kitapta da bahsettiğiniz bir anı beni etkilediği için bunu seçtim. Arkadaşınız Ateş'e ve size, eşinize, sevgili eşiniz Hazan'a da gitsin. İstediğini yap. Herkese iyi hafta sonları. Bu arada destekçimiz Fevzi Müftügil'e, teknik masada Selahattin'e çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Eskiden iyi meslekti doktorluk. Şimdinin modası mühendislik. Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi meslek yoktur. Mesleğini iyi yapan insanlar var. Kerem ile Aslı'nın aşkı bilinci. Leyla ile Mecnun'un ki ondan sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük aşk yoktur. Aşklarını büyütebilen insanlar var. İstediğini yap. Çok geç kalmadan, daha güç olmadan istediğini yap. Her şey bitmeden. Senin yargıların. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.